99. Hello, hello mordo. Co to kurwa były za czasy? Szkoły podstawowe jeszcze wtedy trzeciej klasy. I do Korwina się chodziło po rarytasy. Starsi na kwasy, rapowe kasety, szkoła i rodzinne wczasy. Świętej pamięci koleżcy, co chodzili na bei, robili na nich dychę i się śmieli. A naprzeciwko pizzy był warzywniak, a obok mynia i twarzy wszystkich nas, każda teraz inna. Piła mi przy nodze była praktycznie zawsze, do czasu gdy na szczęki się jeździło na melanżę i na obozach sportowych się piło. Wtedy się żyło, pamiętam pierwszy seks, a nie pierwszą miłość, nie. Pamiętam złość mojej mamy, miała dość mnie. Nie tylko ona, w szkole też było podobnie. Pamiętam lata smak, pierdoliłem stopnie i nie mając nawet grosza w kielnie, czułem się swobodnie. Skandal wyszedł wcześniej rok, to był kurwa szok. Walkman, słuchawki w dzień i kiedy zapadał zmrok. Marzenia o tym, że może kiedyś będę też kimś, kto spełnia marzenia w dzień, w nocy kiedy chce. To były złote lata, znalazłem sens życia, choć nie mieszkał ze mną tata. Wiedziałem, że muzyka to nie będzie dla mnie strata. Nie przekonałem brata, 99 noszę w sercu, dla mnie piękna data. To był 99, a bez forsy był każdy jeden. Ja nie miałem jeszcze tej co teraz ksywy. To skreczowałem szyby, flamaster zawsze, jak walkman na taśmę. Jak wzięli mnie na watchout na Dworcu Zachodnim, najlepszy styl znali nawet bezdomni. Chrom kolor, holkar odlot wiadomo, jak KFC, HTP, Who's the King, JWP. Setki wraz na stacji, jak zdjęcia z wakacji, podane jak na tacy, na cacy highlighty. Po kitranich krzakach, Olszynka w Wileniach, to hołd jest na trakach. Jak każda dobra blacha, to zmarowało od rana, a kto miał najwięcej? Londyn Metro, to nie Farmazon, widziałem zdjęcie. Oby nie w areszcie, za ten styl najlepszy w mieście. Kominiara, fat cap na wejście. Warszawa cała w bombach, podkłady po piwnicach, słuchane po kątach. Ja zaczynałem, poznałem klimat. Zapytaj starszych, kto do dziś lata lub nawija. Ja nawijam, elo. And I'm getting better year by year. Yeah, the game's about to change.